तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Gézát hallják. Ma az Édes Indiában egy új magyar filmhez kapcsolódik a témánk. De mielőtt rátérnénk erre, egy-két mondat erejéig hadd térjünk vissza a múltadáshoz, a mumbai terrortámadáshoz. Akkor hallhattak egy telefoninterjút Ravichandran Judittal, aki Mumbaiban él, és szemtanúja volt az eseményeknek. Ezt a beszélgetést egyébként még egy hétig meghallgathatják a Civil Rádió honlapján, www.civilradio.hu, a rádió műsorarchívumában, ahol az elhangzástól számított két hétig minden műsor megtalálható, meghallgatható, sőt letölthető. Ravichandran Judit néhány napja ezt írta nekem e-mailben. Itt már visszaállt a helyzet, és áramlanak az új turisták. Persze minden állomáson fegyveres katonák seregei találhatók, de már megszoktuk őket. A nagy szállodák, a Taj, az India Gate, az Oberoi, a Nariman ház le vannak zárva, nem megközelíthetőek. A Leopold kávéház újra megtelt turistákkal, és tegnap Johnny Depp is vendége volt a kávéháznak, mert itt forgat a Shantaram című film főszereplője. Az indiai levelező listán még ma is a fő téma a támadás. Bár Indiában nem ritkák a szélsőségesek által végrehajtott terrorcselekmények, a Mumbai mégis kiemelkedik közülük, mert egyértelműen külföldről indult, profik hajtották végre, és először támadták meg az Indiában élő nyugatiakat ilyen kiszámított hidegvérrel. Ezért sokan a World Trade Center elleni támadáshoz hasonlítják, különösen, hogy Mumbai India globalizált üzleti központja, és ezért ez a támadás jelképes üzenettel bír, nem hasonlít a szokásos vallási és politikai villongásokhoz. Az indiaiak jó patrióták, ezt azért a politika ügyesen ki is használja, és így a megszólalók általában az országot féltő aggodalmukat fejezik ki, együttérzésüket az áldozatokkal, és hősként magasztalják azokat a fiatal rendőröket, akik az életüket áldozták a túszok mentése során. És még valamiben egyetértenek. Hibáztatják a helyi és a szövetségi politikusokat mérhetetlen korrupciójukért, és őket sejtik az okok mögött. Mumbaiban hatalmas utcai tüntetések zajlottak a napokban, ahol a demokráciáért aggódó indiai apik tömegei vonultak fel, követelve politikusok távozását. Ahogyan a múlt alkalommal is elmondtam, az Édes India nem erről szól. Ez nem az az India, ami a szellemi gazdagság forrása, mert e tekintetben nem különbözik bármely más ország korrupt rendszerétől. De a következő hetekben mégis vissza fogunk térni erre a kérdésre. A HVG-nél nemrég megjelent könyv, az India a végletek birodalma szakértő írója, Folk György lesz majd a vendégem, és vele fogunk a jelenségek mögé pillantani. De nézzük, miről haladnak ma. A jövő héten lesz a Fonóban a Jantra című film premier előtti bemutatója. Ma a film készítőivel, Bittner Minaksi Dóra táncművésszel és Tóth Tamás filmrendezővel beszélgetek. A Jantra ugyanabból az ősi civilizációból való műforma, mint Bartók és Kodály zenéje. Ugyanannak a történet előtti világnak jelentkezése, ugyanolyan sajátosan a miénk, és ugyanakkor univerzálisan emberi, írja Hambas Béla. A Jantra misztikus diagramma, a kozmosz törvényeit kifejező geometriai ábra. Alapvető alakzatai a négyszög, a kör, a háromszög és a pont, melyek mind szerves összefüggésben vannak egymással. A négyszög a külső anyagi realitás, a Föld az ember által alakított valóság, míg a kör a szellemi dimenzió, a kozmosz és az örökké valóság. A háromszög az energiák jele, a pont pedig a jantra közepe, kiinduló és végpontja. A film a klasszikus indiai tánc a Bharatanatya művészetét használja, társítja és általánosítja a rítus lényegének felmutatásához. Műsorunk végén pedig egy kis zenei csemegét hallhatunk, attól a Lata Mangeskártól, akit a beszélgetésben is megemlítettünk. És hogy valami előzetes élményünk is lehessen a filmről, a beszélgetéshez a film hanganyagából válogattunk. És végül konkrétan a programról, december 16-án este 8 órakor a Fonó Budai Zeneházban lesz a Jantra című kísérleti film premier előtti bemutatója. A film operatőre Medvigy Gábor, rendezte Tóth Tamás. Az est folytatásában Bittner Minaksi Dóra a témához kapcsolódó Bharatanatyam stílusú délindei szakrális szóló tánc előadását láthatják. Vendégeim ma Bittner Minaksi Dóra, Bharatanatyam táncos és Tóth Tamás filmrendező. Ti nem egészen egyszerűen csak művésztársak vagytok, hanem az életben is társak vagytok, tehát férj-feleség. A Jantra című film kísérletnek indult, legalábbis azt mondjátok róla, hogy egy kísérleti film. Néhány kockát láthattam belőle. Ez egy artisztikus film, és talán valami másról szól, mint ahogy a filmek szoktak szólni. Nem mondanám, hogy dokumentumfilm, nem egy táncesnek a fölvétele, de mégis valamiképpen a tánchoz erősen kötődik. Beszédes címe van már, aki persze tudja, hogy mit jelent a Jantra, de a Jantra című filmről beszélünk, és ez egy olyan Jantra, ami filmen születik meg, és úgy éled meg, hogy a táncos a közvetítő benne. Legalábbis erre tesz kísérletet a film. Azért a jantráról egy pár szót mondjunk még, mert nekem is van itt egy jantrám. Most már ezzel is álltam, ez nem a stúdióban készül ez a beszélgetés, hanem eljöttetek hozzám. De nekem van itt a másik falon egy jantra. Egy geometriai ábra, amiben háromszögek, és alapvetően háromszögek vannak elforgatva egymásról, háromszögek, négyzetek és kör alakú geometriai szimbólumok, ugye, ezek vannak egymásba ágyazva, és ezek némelyike nagyon egyszerű, némelyike pedig rendkívül összetett és rendkívül bonyolult, és valamilyen spirituális célt szolgál a meditációnak egyfajta eszköze. Hogy kerül ez a tánc közelébe, és hogy kerül a filmet közelébe? Tulajdonképpen régen készülök valami ilyen fajta összehasonlításra, vagy megnyilatkozásra, hogy tulajdonképpen a Bharatanatyam, ami nem tudom, hogy kívülről mennyire látszik, de talán valamennyire laikus számára is észrevehető, hogy ez a mozgásrendszer tulajdonképpen nagyon hasonló felépítés a jantrához. Van egy külső merev váza, mondjuk ez a négyzet, és akkor ezen befelé haladva vannak lágy mozdulatok, ezek tulajdonképpen ilyen köralakú, gömbalakú dolgok, és ami, és utána ugye vannak ezek a háromszögek, amik az energiák, az irányok megnyilvánulásai, és a leges-leg-leg-leg lényeg az pedig ugyanúgy belül van, és tulajdonképpen ez a külső váz adja meg ennek a legbelső pontnak a megnyilási lehetőségét. Tehát ilyen szempontból nekem ez egy régi motoszkáló érzésem, hogy ezt valami módon megmutatni, vagy ilyen módon feltárni. Erre tesz kísérletet ez a film. Te, mint filmes, ezt hogy látod? Hogy lehet ezt egyáltalán filmnyelvére átültetni, vagy pedig hogy lehet nekünk megmutatni, akik majd nézői leszünk? Ez volt a nagy feladat, mert képben fogalmazni, illetve megfogalmazni ennyire absztrakt filozófiai összefüggéseket, hát nem a legegyszerűbb feladatok egyike, de végül is a munka folyamat során jutottunk el oda, hogy amennyire csak lehet a legegyszerűbb módon alkossuk meg ezt a kompozíciót, tehát egy filmes mondatot, talán így mondanám, ez egy, itt jegyzem meg, hogy ez egy 17 perc hosszúságú film. Talán azért, mert egy első kísérlet, az alapoknál kezdjük, és a táncot és a jantrát, ezt a szimbolikus geometriai rendszert, ami egy bizonyos jantra egyébként, mert jantra nagyon sok van, tehát leginkább úgy fogalmazhatnánk, hogy ez istenségek vagy isteni jelenségeknek a ábrázolása egy inkább absztrakt, mint egyszerű módon. A kettő találkozása, tehát ahogy Dóra mondta, hogy a táncosból születik meg a jantra, ez azt jelenti, hogy tánc tölti ki a filmnek a nagy részét, de nem a tánc felvétele volt a lényeg, hanem a tánc, mint már majdnem, hogy abstrakció, és a jantra ebből megszületi, kilép. Tehát a táncnak olyan elemeit használtuk a filmbe, ami a tiszta tánc részét, amiben ez nyomon követhető. Négyzetet formáló egyenes vonalak, ívek, amikből kör és gömb lesz, és háromszögek. Én nagyon remélem, hogy ez érzékelhető annak a számára is, aki nincs olyan mélyen igazán a Bharatanatyamba. Az igazság, hogy ezt a feladatot arra közben rájöttünk, hogy hát végülis emocionálisan tudja egy film megfogni. Tehát nem szerettünk volna dokumentum vagy oktatófilmet csinálni, úgyhogy ezért aztán emocionálisan fogtuk meg ezt a témát, úgyhogy ezért vagyunk egy kicsit ilyen óvatosak arról, hogy most tényleg, mert azért nem tudjuk, még nem volt közönség előtt, hogy valóban tényleg mit lát ebből a közönség. A jantrának megvan ez a spirituális lényege. A szemlélője nem egyszerűen valamilyen esztétikai örömért nézi a jantrát, hanem tulajdonképpen ez egy meditáció, mondhatni az isteni kapcsolatnak a kutatása. Benne van a maga az egy, és benne van az egész spirituális hierarchia beleértve akár az egész világot. A táncban, mint az indiai táncos eltáncol, ott is a mozdulatok mögött van valami, ami mintha egészen másról szólna, mint a mozdulatnak a vonala. Tehát van egy spirituális tartalom, amit nem mond ki soha direktbe. Főleg nekünk, nyugatiaknak. Igen. Jól tapogatok? Igazából most tapogatok. Igen. Igen. Ez maximálisan igaz, de még a táncon belül is vannak különböző részek. A táncnak vannak absztrakt részei, és vannak olyan epikus részei, amikor a zenében az énekes egy-egy verssort énekel, és erre többféle koreográfiát, arcjátékot, de mégis témában egyet mutat a táncos. Ezekről lehet beszélni, mert ezt el lehet mondani, ezt észre lehet venni, hogyha valaki esetleg nagyon érdeklődik, és több Bharatanatyam előadást lát, akkor egy idő után felismer bizonyos motivumokat. Tehát vannak ilyen részei a táncnak, de nem minden része ilyen, hanem van a tiszta tánc része is, amit mi is használtunk most, de ez nem azt jelenti, hogy ez nem egy spirituális jelenlét. Ez tulajdonképpen ennek a megszületett mozgásrendszernek a saját önön spiritualitásai. Tulajdonképpen az az eszköztár, amit egy Bharatanatyam táncos használ, illetve tanul, de ez egy önmagában is egy szakrális tánc. Tehát ugyanezek az elemek absztrakt módon jelentik ugyanazt, akár csak nyilván nem konkrétan egy-egy történeten belül. Ahogy egy jantra kapcsolódik egy isteni vetülethez, ami absztrakt, ugyanígy a tiszta tánc része a Bharatanatyamnak kapcsolódhat ehhez, tehát ezért hoztuk össze ezt a kettőt. Az istenségnek pedig a figurális megjelenítése kapcsolódhat ahhoz az epikus részéhez a Bharatanatyamnak, amit könnyebb felfejteni. minden mély spirituális és kifejezetten absztrakt dologról nehéz már a szavak szintjén eleve kommunikálni, ezért is nagyon alkalmas a film, és ez a kísérlet lényege, hogy filmen ezeket az abstrakciókat elénk tárni. Amit látunk, az valójában egy gondosan kiválogatott, Dóra előbb elmondta, tiszta táncrészletek. Mi abban reménykedünk, hogy nagyon egyenesen és nagyon közvetlen módon adják vissza szinte tükörképként azt, amit a filmben aztán megjelenő egy bizonyos jantra sugal. Az a gyanúm, hogy egy filmről nem is illik ennyit beszélni. De erről meg különösen nehéz. Igazából azt kutatom a kérdéseimmel, hogy ebben ti hogy vagytok benne. Az indíték, hogy miért vállalkozol erre, az legalább annyira érdekes, mint maga a produktum. Szóval ez nagy kérdés persze egy filmnél és bármilyen művészi alkotásnál, hogyha nem ismerjük a szerzőt, akkor mennyire érvényes. De én azt hiszem, hogy az is tökéletes, hogyha ismerjük a szerzőt, és a művészi hatás ezzel együtt érvényesül, hisz nekünk, nézőknek ez megadja ugyanazt a teljességet. Lehet, hogy 300 év múlva ez talán esetleg valami kuriózum, és nem fogják érteni. De most mi nekünk módunk van rá, hogy megértsük. Én úgy nézek az életre, mint megpróbálok legalábbis, mint egy teljes egészre, tehát a végétől az elejéig átlátni. Most ezek nagyon-nagyon patetikusnak tűnő szavak lehetnek, de az nem véletlen, hogy én egyrészt ugye a Dórát egymást választottuk, mondjuk így, és azt, hogy én Indiába a nagyon nagy lelkesedéssel mentem, mert hogy én természetesen a spiritualitással és általában most nagyon-nagyon általánosítóan fogalmazva a kelettel és a kelet kultúrájával, ami ugye én nem szeretem így ennyire általánosan megfogalmazni, mert az is annyira gazdag és rendkívül összetett, hogy ezt így nem általánosítanám. Tehát a indiai jelenséggel is találkoztam már korábban, ezt most gyorsan elmondom, hogy én Oroszországban végeztem a filmészeti főiskolát, Moszkvában, és hát azt én nagyon határozottan kijelentem, hogy Moszkva és az egész orosz kultúra sokkal erősebb kapcsolatot tart fenn és állandó közvetlen kapcsolata van Kelettel és a Távol-Kelettel. Tehát így én már részben találkoztam akár a hinduizmussal is, és mélyebben is foglalkoztam vele más filmek kapcsán. Bocsáss, még ez a kapcsolat, ez azt jelenti, hogy ott a jóga, vagy az ilyen keleti gondolatok, azok a hétköznapokban... Hát buddhizmus főleg. A buddhizmus volt, ami a tényleg a mindennapok része egyébként, tehát most nem egy domináns része nyilván, tehát most bizonyos kulturális rétegekről beszélünk, de az, ami aztán igazán engem megfogott, a ősvallások kérdése, és én azt jártam is arra, és filmet is készítettem, a szibériai természeti népek ősvallása, sámánizmus, és a többi, amivel aztán igazán nagyon mélyen belemélyedtem. Ott kikerülhetetlen India például, bármennyire furcsa, tehát az, hogyha elmegyek északi sarkörre, és ott beszélgetek mélyen egy analitikus módon az ősvallásokról, akkor India és a hinduizmus az szóba kerül automatikusan, mert az is egy alap, egy abszolút alap. Nyilván nem feltétlenül a szibériai vadászról beszélünk, aki az tajgát járja, mert ő tehát nem olvasott, de ők már sajnos nem is nagyon vannak. De mondjuk egy értelmiségi, egy ott élő kisebbségi, tehát ennek a népcsoportnak mondjuk a képviselője, az feltétlenül, az mindenképpen szóba hozza. Mondjuk így a buddhizmust, hinduizmust, illetve a miszticizmust is, de az már most tényleg nagyon messzire vezetne, azt nem mondom, hogy Agartha és a mágusok birodalma a Himalájában valahol, és egyéb különböző legendák, amik összefonódnak éjszakkal. Ha te ott jártál ezen a távoli területen, ami olyan, mintha a magyarság nyomdokain is jártál volna, most független attól, hogy most tudományosan hogy függnek össze a dolgok, de kulturálisan valószínűleg jobban összefüggnek, tehát, ha nem is ugyanazok a népek vannak esetleg ott, de az a gondolatvilág. Ezt a kapcsolatot te érzékelted? Tehát el tudod képzelni azt, hogy a magyar szívek mélyén van valami ebből? Vagy már teljesen csak a pártharcok és a depresszió az, ami már ezekről a szívekben van? A mieinkben? Igen. Őszintén szóval az én szívemben ez nincs, tehát én mindenképpen más szemszögből, az is hosszú, de tömören sokféle nézet létezik, finnugor, türk, mongol vonal, sok-sok-sok minden más. Én valójában nem őshaza kutatásból jártam Szibériában többször is, de ugyanakkor ez egyáltalán nem, hogy nem szégyelni való, hanem a legszebb dolgok egyike, amikor te rokoni dolgokat keresel a mi kis bolygónkon. Én ugye Mongóliában is jártam ugyanúgy, és meg Kínában is, és ezzel kifejezetten sokat foglalkoztam ezzel a dologgal. Nekem a rokoniság, és ezen fogok visszaugrani a Jantra című filmhez, tehát a közös pont, az eredő, az érdekel, az izgat nagyon, és ezért gyönyörű szép dolgok azok, hogy keleten legalábbis ott sokkal inkább benne van a érzetek szintjén az az egy bizonyos közös eredő, a pont, hogy egy eredetünk van, és a mansi értelmiségi az pontosan tudja, hogy ő Dél-Indiával hogyan áll kapcsolatban, tehát a hogyanja az megvan. És a ponttal szeretnék visszautalni a Jantra című filmre. Ekkor ez a pont most nálad van, Jóra, mert bocsánat, Tamás rád mutatott. Mert arra már annak az okára. Hanem az okára. Igen. Onnan irodolok, hogy azért nagyon nehéz ezt a műfajt képviselni Magyarországon. Tehát van bennem egy teljesen ellenállás azzal szemben, hogy valamit teljesen beolvasszunk, és megemészünk, amire sajnos az európai kultúra nagyon falánkan kész, hogy mindent az olvasztó tégelyébe felolvasszon, és tulajdonképpen, hogyha már egy kicsit átgyúrjuk, akkor minden érthető. Te érzel ellenállást, hogy beolvasszad abba a nyugati kultúrába, amiből jöttél, vagy pedig bennünk nézőkben érzed ezt az ellenállást? Nem, én érzek egyfajta ellenállást magamban. Nem rossz az se, és nem hiba az se nyilván, tehát, sőt, hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy, hogy a világnak ez a fővonala. Hogy valamit, amit valaki talál, mint egy ilyen jó hódító, azt valamiképpen európaivá, vagy egy ilyen összművészetivé teszi. Csak nekem a produktumok általában nem olyan lenyűgözőek, mint maga, amiből készülne. És az én saját utamat máshol látom, másba hiszek. Hát, hogyha konkrétan a táncról beszélünk, az a trend a világban, hogyha valaki mondjuk egy ilyen kultúrát megismer, vagy egy ilyen mozgásrendszert, és utána elviszi táncművészként, akkor utána előbb-utóbb ez tulajdonképpen már csak egy íz lesz a nyugati kortárs táncművészet asztalán, amiből egy olyasmi új előadást csinál, ami ugyan ebből indult ki, de tematikájában, mondani valójában átminősül a nyugati táncszínház mai állapotába. Hát legalábbis számomra ez nagyon szubjektív, maximum egy érdekes előadás lesz belőle, de semmiképpen nem viszi, vagy nem hordozza tovább azt, amit számomra jelen az a kultúra, vagy az a művészet, amit én ott megismerhettem Indiában. Olyan Indiában mennyire őrzik ezt? A múlt héten láttam egy bollywoodi filmet, indiai stílusúnak mondhatom a tánc koreográfiát, de hát nem volt indiai klasszikus tánc. Miközben tudom, hogy aki például énekelt és táncolt, az egy rendkívül képzett odiszi táncos nő. A számomra, ami ebben tanulságos, hogy az indiek maguk már apró pénzre váltják. Ha összeszabad kötnöm azt a mestert, akitől te tanulsz, azzal a Bollywooddal, ahol a filmeket gyártják. Vajon nem arról van ez szó, hogy miközben ez a kultúra ott úgy alakul át valamivé, ami nem az, ami volt, hanem valami egészen más, és bizonyos tekintetben teljesen hát sekélyessé, azért valljuk be, hogy azért ez nem mély művészet, hanem legfeljebb szórakoztató, annak nem rossz, tehát a hollywoodi szintet bőven megüti. És te pedig autentikusan próbálod ezt megragadni, és ugyanakkor te eljössz, hisz el is kell jönnöd onnan, és elhozod, elviszed Indiából a dolgot. Olyan vagy, mint egy nagykövet, vagy egy küldött. Igen, egy önjelölt küldött. Igen, ez részben így van, de másrészt úgy is van, hogy azért én csak Dél-Indiáról tudok beszélni, de Dél-Indiában ez a klasszikus műfaj a barátanatyám, per pillanat tényleg, hála Istennek, azt lehet mondani, hogy virágzik, tehát tomzódik. Tehát a klasszikus vonatkozásban is. És természetesen van a Bollywood. Amikor ezek a koreográfusok elkezdtek dolgozni, akkor ők vissza-vissza nyúltak természetesen a különböző klasszikus táncokhoz, a katakhoz, az odisszihez, a Bharatanatyamhoz. Mert hogy ők egyébként eredetileg ezt a képzést kapták. Igen, kapták, vagy pedig dolgoztak olyan emberekkel, akik tehát képzett táncosokkal vagy mesterekkel, és tulajdonképpen ebből csináltak egy ilyen könnyű, szórakoztató koreográfiát. Csak egy közbevetőm, azért ez érdekes a hallgatóknak is, hogy ott van például Lata Mangeskár, aki ugye énekes, nem táncos, és valami 50 ezer felvétel készült vele, tehát valami elképesztő számú. És ő ennek a bollywoodi film zenének az egyik, hát sztárja, abszolút nagy név, hát nekünk nem olyan ismert, de hát ott olyan, mintha itt azt mondanánk, hogy nem is tudunk ilyet mondani, ugye magyarul nem, még talán nyugaton sincs ilyen. És nekem számos felvételem van tőle, ahol ő a legeredetibb klasszikus zenét adja elő, a legkisebb stílustörés nélkül. Tehát semmit nem lehet abból érezni, hogy ő valójában slágerek ezreit vagy tízezreit énekelte fel a filmekhez. Én nekem megvan a saját nézőpontom. Igen, igen. Az India, a modern Indiára nem mindenben találkozik egyébként Dóra véleményével. De te nem is táncolsz. Így van, pontosan. Mm. Tehát nem valószínűleg, biztosan, aki műveli és főleg előadó művészként, ezt biztosan teljesen másképp éli meg. Én inkább, amit én láttam, amit én Indiából kapok a mai napig, mert most már tényleg valószínűleg egy életre szóló dolog az Indiával való kapcsolat, az inkább az, hogy én lehet, hogy megengedőbb vagyok, tehát Dóra valóban egy kifejezetten a tisztelet és autentikusan szeretne bármihez is hozzányúlni. Én egyelőre még indiai kultúrához így, most kicsit a filmet is behozva a beszélgetésben nem nyúltam, mint most például a Jantránál első lépés, de visszatérve Bollywoodra, nekem az a lenyűgöző, és azért még erre is azt mondom, hogy nagyszerű, mert az élet vitalitásáról szól. Tehát ami nekem Indiában lenyűgöző, nem csak nekem, nyilván nem én mondom ezt először az életben, hogy teljesen más a viszony a saját kultúrájukhoz, amit lehet úgy is felfogni, hogy most csökkevényesedik, vagy sekélyesedik, balivó, stb., de úgy is lehet ezt felfogni, hogy mozog. Nagyon erős, dinamikus mozgásban van, és nem félnek talán attól, hogy ami egyszer és mindenkorra örökre született meg, az meg is marad. És egyébként meg történjen, ami történik. Tehát csináljuk. Legyen minden. Mit szól ez, Dóra? Mert hát meg rábízták ezt az értéket. De ez nincsen ellentmondásban. Pont a te példádat szeretném alátámaszt, és elmondani, hogy valahogy úgy látom is, az, hogy valaki klasszikus, most vagy hindusztáni, vagy karnatikus zenét játszik, vagy énekel, jelen esetben énekről volt szó, és mellette Bollywoodban felénekel, ott nem merül ez fel, hogy valami ellentmondás volna, nem feltétlenül. A színvonal az nagyon fontos, valószínűleg, de én nekem, itt van az én saját meglátásom, hogy itt ebben a viszony más. Nyugat-Európában sokkal nehezebben elképzelhető maga a jelenség is, hogy valaki egy nagyon nagy név klasszikusban és nagy név commerce-ben. Ez majdnem kizárt. Ott pedig nem. És ezt mondom, hogy ez nem biztos, hogy baj. Ezzel szembe szeretném állítani a klasszikus táncot, akkor mondhatnám azt, hogy a film tánc szórakoztatás például. De vajon ez a klasszikus tánc szabad ilyet mondani, hogy mondjuk az imára, vagy a meditációra, vagy az elmélyülésre, vagy valami inkább ilyen mélyebb dolgokra épül, ezeket az érzéseket próbálja a táncban, és te mondd meg a helyes szót, hogy mit csinál vele igazából, megjeleníteni, bemutatni. Táncban megformálni. Igen, ez így van. Az már egy más kérdés, hogy természetesen és szerencsére azért még van egy olyan rétege a társadalomnak, még Magyarországon is vannak, akinek nem jó szó az, hogy ez a szórakozás, de tulajdonképpen az ilyen kulturális találkozás tölti ki azt a felületet, amit mondjuk nyilván egy nagyobb rétegnek a bollywoodi film. A Bharatanatyam számomra azért is egy hatalmas találkozás, mert én azt gondolom, hogy én abban hiszek, hogy ez egy olyan spirituális út, amit színházzá lett, és a templomból jött, ahol szintén közösséget szolgált, de akkor is értelme van, hogyha a közönség nélkül történik. Egy táncos saját útján belül a mindennapi táncolás, tehát a nem közönség előtt táncolás, az ugyanolyan fontosságú. És ebben benne van az a remény is, hogy természetesen, hogyha tulajdonképpen nincs közönsége, vagy nincs lehetősége egy táncosnak, akkor sem válik az ő útja vagy élete értelmetlenné. Baby. Mint hogyha most egy nagyon szép kanyarral a filmhez jutottunk volna vissza. Mert ugye ez a film, ez a kettőtöknek a... Ezt igazán nem a közönség követeli ki, tehát nem a színpadra termet, hanem ezt magatok belülről elkezdtétek földolgozni, amit átéltek, és a filmben te meg, mint filmes, ezt megpróbáld megjeleníteni. Én bátran kimondom azt a szót, hogy a film készítésének a folyamata, amikor a kezdeti koncepció után lehultak róla a sallangok, és letisztult, ez a folyamat a lényegét tekintve visszahat, tehát te is tisztulsz. Tehát valójában egy ilyen megtisztulási ritus van ebben a dologban, az egy más kérdés, hogy a film készítése során ugye mindenféle más bezavar. Több célja volt hogy ez a film elkészül, semmiképpen nem, ahogy Dóra is mondta, oktató, de azzal együtt, hogy önmagunkra szándékoltan szerettük volna, hogy visszahasson, akár ugye a kettőnkre együtt, mint egy egység, család, akkor külön-külön mind a kettőnknek azért van egy eléggé szuverén önálló kis univerzuma a fejében, ami egyébként egy, de ezt tudjuk, most tényleg nem menjünk bele, de az, hogy így leegyszerűsödött képileg is, és hogy akkor megismételném ezt, hogy rendkívül egyszerű a film szerkezete, és ehhez eljutni, ez egy kis út volt, ami egy sokkal nagyobb utat szimbolizál valójában, hogy most a 15 perces filmnek a megalkotása során felgyülemlő rengeteg gondolat és a viszonyunk akár tényleg a hinduizmushoz, magához, amit még fehér ember világában születve nyilván valamiféle distanciával nézünk. Tehát ezt nem lehet másképp szerintem ezt így felfogni. Ez egy ritus, amit mi tettünk a létrehozatalával, amit szeretnénk, hogy nagyon-nagyon közvetve eljusson majd a nézőhöz, és valami olyan üzenettel, hogy koncentráljunk a lényegre. De próbáltuk vizualitásba, zenével és rendkívül egyszerű vizuális eszközökkel ábrázolni, de Dóra valamit biztos nem, másképp bocsánat, gondol. Nem. Csak motoszkál bennem még egy dolog, hogy van ez a jantra. És természetesen a jantra a hinduizmushoz kötődik. És nekem egyébként, mivel grafikával is foglalkozom, ezért nekem nagyon fontos a vizualitás. Valószínűleg nagyon vizuálisan memorizálok. Például a kollamok, amik szintén tulajdonképpen, nem tudom, hogy éjszakon hogy mondják, délen így mondják azokat a rizsporból rajzolt ábrákat, amiket a kapu elé szórnak. Mondjuk, hogy számunkra ez egy mandala. Más kultúrkörökben, vallási körökben, mindegy, hogy nevezzük. Tehát például a hinduizmusban szintén ott van a mandala, de hogyha csak Európába jövünk, akkor itt van a kereszténységben például, de nem csak a kereszténységben, a rózsablakok. Tehát van egyfajta olyan absztrakt hagyomány minden kulturális és vallási egységben, amit tulajdonképpen eljut ehhez a fajta egyszerűsítéshez. És bennem ez még külön kutatás és egy külön mozgatórugó, hogy ezeket valahogy még jobban átlátva összefogni, és mert ezek szerintem nagyon emocionálisan megfogható dolgok. Persze nagyon fontos ezeket kutatni is és leírni, amit az ember talál, vagy amilyen összefüggésekre jut, de valójában magam útján járva azt gondolom, hogy ezeket meg lehet fogni a szívvel, a lélekkel és az emóciókkal, és fel lehet mutatni ebből valamit, aminek lehet, hogy egy kutatás áll mögötte, de tulajdonképpen a produktum már nem egy tudományos munka, hanem inkább egy kicsit artisztikus. Mi a tapasztalatotok, hogy ebből mi mennyit értünk? Pont ez volt a vágy, ez volt a kísérlet lényege. Ennek a jantra rajznak az anyaga, amit egyébként máskor felkarcolnak, vagy egy pucsát csinálnak neki, tehát megérzik. Egy szertartást építenek rá. Itt most ez egy film volt. Tehát egy filmben próbáltunk valamit életre kelteni, és a vágy vagy a remény bennünk az, hogyha valaki nem jártas az indiai kultúrában, és még az is lehet, hogy először lát életében jantrát, akkor ennek átjön valamiféle ereje a spiritualitása, és lehet, hogy teljesen máshogy csapódik le benne. De az a máshogy, az mégsem lesz hamis, legfeljebb nem ismeri a valódi szavakat, vagy a valódi történetet, de hogy az ereje, a spiritualitása, az nagyon másmilyen nem tud lenni. Mert végül is a hindu is ugyanarról a valóságról beszél, ugye? Igen. Természetesen. Most nagyon leegyszerűsítve, ahogy én viszonyulok ehhez a dologhoz, amit mi csináltunk, valamiféle üzenet arról, hogy egységben vagyunk, egy egység van, és már pedig van szentség. Nekem ennek a filmnek a létrehozása nagyon óvatos lépés afelé, hogy felmutassuk, hogy ebben a mindenféle nagy zűrzavarban vannak kristályok, most például a Jantra ugye egy kristály szerkezetnek is lehetne egyébként a rajza, tehát ilyen kikristályosodott formák, mozdulatok, ezt most én Tóth Tamás azt mondom, hogy szent és sérthetetlen. És ilyen van. Nem csak káosz van és zűrzavar van, hanem van ősi egység és rend. És a Jantra az egy tőlünk függetlenül létező örök valami, és ami tőlünk függetlenül örök, azt nevezzük szentnek valójában. És ez a kis film, ez csak felvillantja így óvatosan, hogy vannak ilyen dolgok, kedves nézők, amit nem kell feltétlenül most érteni, mert valójában, ahogy volt szó, hogy szavakkal el se tudjuk mondani, mi se tudjuk a teljes mitológiai hátterét, mert az egész emberiség mitológiája van benne, ami végtelen, de próbáljunk meg egy picit így nyitottabban, ugyanakkor ugye befelébb élni, vagy felfogni egyáltalán, hogy nem csak ez van, ez a híg, hanem van a sűrű gyémát, koncentráltság. Köszönjük szépen, vendégen volt Bitner Menekşi Dóra, Barat Nattyam táncos és Tóth Tamás filmrendező, és a Jantra című kísérleti film kapcsán beszélgettünk. Örülök, hogy itt voltatok. Köszönjük. Önök az Édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. A film bemutatója december 16-án este 8-kor a Fonó Budai Zeneházban lesz. A film operatőre Medvigy Gábor, rendezte Tóth Tamás. Az est folytatásában Bitner Minakşi Dóra a témához kapcsolódó Barat Nattyam stílusú délindai szakrális szóló tánc előadását láthatják. A mai beszélgetésben említettük Lata Mangeskár nevét. A 80. évében járó énekesnő ma már szinte nemzeti intézménynek számít Indiában. 1942-ben kezdte pályafutását, híressé az a számtalan filmdal tette, amit azóta készített indiai filmek számára. Egyes becslések szerint 50 ezer dalban működött közre az idők során, de a pontosabb statisztika szerint is 25 ezer dalt énekelt el szólóban, és sok ezeret másokkal együtt, 20 indiai nyelven és nyelvjárásban, ami önmagában is egyedülálló. De az igazán egyedülálló az, hogy az indiai klasszikus zenének is épp olyan elismert mestere, mint a filmdaloknak. Két felvétellel szeretném ezt most demonstrálni. Az első egy hindi popdal, melynek címe Ishq Ki Baat Hai, a második pedig a szanszkrit nyelvű Bhagavad Gita klasszikus recitálása, annak is a 9. fejezete, melyből egy rövid részlet magyarul is elhangzik majd Baktai Ervin fordításában. Ki baat hai sarva bhuteshu na me dveshyasti na priyah ye bhajanti tumam bhaktya maite magasztos szólt. Föld, víz, tűz, lég, éters, elme, értelem és az önösség. A természet, mit alkottam, erre a 8 részre oszlik. Ám ez csak az alsóbrendű természetem megjelenése. Ismerd meg a felsőbbrendű természetem miben létét, mely amattól különbözik és a légy gyökerét rejti, mert a világ mindenséget ezt tartja fenn egymagában. Tudd meg azt is, hogy e kettő, ez a kétféle természet az anyamé, melyből minden lény születik s életet nyer. Ám az egész mindenségnek csak én vagyok a forrása. Én belőlem ered minden, bennem ollódik fel végül. Nincs kívülem más semmi, ami van a nagyvilágban, minden úgy függ rajtam, mint a gyöngyök sora a fonálom. Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.